wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 6 sierpnia, jest 9. Justyna Mączka. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po długich staraniach Polsce udało się odzyskać archiwum AIS-a. Są w nim informacje o tym, jak polscy dyplomaci ratowali Żydów podczas wojny. Kilka tysięcy osób wyruszyło z Warszawy na Jasną Górę. To najstarsza piesza pielgrzymka w Polsce. Ostatni dzwonek, żeby wyrazić swoją opinię na temat zmiany czasu. O opinię pyta mieszkańców unijnych krajów Komisja Europejska. Po prawie 75 latach i ponadrocznych negocjacjach Polska odzyskała tak zwane archiwum AIS-a. A to jeden z największych zbiorów potwierdzających działania polskiej dyplomacji w czasie II wojny światowej na rzecz zagrożonych zagładą Żydów. O informacjach, do których dotarło Polskie Radio, Karol Darmoros. Archiwum AIS-a dokumentuje akcję ratunkową prowadzoną w okresie II wojny światowej z Berna przez polskich dyplomatów oraz współpracujące z nimi organizacje żydowskie, w tym Agudat Izrael, którego współzałożycielem był Chaim AIS. W wyniku tych działań wystawiono tysiące uzyskanych nielegalnie paszportów latynoamerykańskich, ratując życie co najmniej wielu setkom osób. Wśród nich był Uri Strauss, który kilka miesięcy temu opowiedział, w jaki sposób jego rodzinie pomógł paragwajski paszport. Mieliśmy go dzięki mojemu wujkowi, który najprawdopodobniej kupił go w Zurychu. Nawet nie wiem, jak do nas trafił, czy pocztą, czy kurierem, ale bez wątpienia nas uratował. Zbiór AIS-a obejmuje 8 paszportów Paragwaju sfabrykowanych przez polskich dyplomatów, a także unikalne zdjęcia osób ubiegających się o takie paszporty. W archiwum znajdziemy też oryginalną listę z kilkoma tysiącami nazwisk Żydów z gett, którzy w ten sposób próbowali ratować się z zagłady. W pozyskanych materiałach jest również imienna lista dzieci z warszawskich sierocińców. Karol Darmoros, Polskie Radio. Dodajmy, że za kilka miesięcy dokumenty zostaną przekazane Muzeum Auschwitz-Birkenau. Tam przeanalizują je archiwiści i historycy. Jesteśmy dumni z waszej pracy, mówił premier, witając strażaków, którzy rano dopłynęli do Świnoujścia po 2 tygodniach akcji w Szwecji. Pomagali tam gasić ogromne pożary lasów. Z ogniem walczyli głównie ratownicy z województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. Było także wsparcie z Mazowsza. Relacja Wojciecha Zagaja. Premier dziękował strażakom m.in. za ich wytrwałość i profesjonalizm. Jak mówił, udowodnili oni to, że jesteśmy solidarni z innymi państwami. Wiedzieliśmy, że staniecie na wysokości zadania. I oczywiście stanęliście. W ocenie komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generała brygadiera Leszka Suskiego, misja w Szwecji to nowe doświadczenie. Wierzę, że każdy z tych dni ciężko przez was przepracowanych poza granicami kraju niesie korzyści dla bezpieczeństwa Polski. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński podkreślał, że strażaków udało się wysłać do Szwecji w pełni przygotowanych dzięki nakładom na służby mundurowe. Te ostatnie 2 tygodnie dzięki waszej pracy to jedna z najpiękniejszych wizytówek i promocji naszego kraju. Strażacy walczyli z ogniem w 3 strefach w środkowej części Szwecji. Ich misja trwała 2 tygodnie. Ze Świnoujścia dla Radia Szczecin, Wojciech Zagaj. Przyczyną pożarów w Szwecji były nietypowe jak na ten kraj wysokie temperatury i mało deszczu. Ze wstępnych szacunków wynika, że w środkowej części kraju spłonęło około 25 tysięcy hektarów lasów. Ponad 3 tysiące osób wyruszyło rano z Warszawy na Jasną Górę. To najstarsza piesza pielgrzymka w Polsce, organizowana od 1711 roku. Przed pielgrzymami 9 dni marszu. Do przejścia prawie 250 kilometrów i jak mówią pielgrzymi, łatwo nie będzie. Mam nadzieję, że damy radę wszyscy, chociaż bardzo się boją upału, bo 3 lata temu takie były. Ale pomaga wiara i modlitwa. Niesamowicie jest po prostu, młodzież śpiewa i po prostu nie czuje się tych kilometrów. Każdy ma też swoją intencję. Za dom, za męża, za rodzinę, za syna. Tegorocznej pielgrzymce Paulinów towarzyszy hasło Z Maryją wolni, do którego w trakcie homilii nawiązał kardynał Kazimierz Nycz. Wolność jest jednym z najważniejszych atrybutów ludzkiej godności. Tej godności, której nikt człowieka nie może pozbawić. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Jeszcze tylko 10 dni potrwają unijne konsultacje dotyczące zmiany czasu na letni i zimowy. Od połowy lipca można wejść na stronę internetową Komisji Europejskiej i wyrazić swoją opinię. A Bruksela pyta mieszkańców unijnych krajów, czy chcą zlikwidować marcowe i październikowe przestawianie zegarków. Więcej nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka. Urzędnicy w komisji mówią, że ankieta cieszy się dużym zainteresowaniem. W pierwszych kilkunastu dniach od momentu rozpoczęcia konsultacji serwery w niektórych krajach były przeciążone. Rozpoczęte konsultacje to odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za likwidacją zmiany czasu i wezwał komisję do znowelizowania przepisów z 2001 roku. Określają one datę wprowadzenia czasu letniego we wszystkich unijnych krajach i datę przejścia na czas zimowy. Tak na ten apel odpowiadała niedawno komisarz do spraw transportu Violetta Bulc. Komisja Europejska jest świadoma wielu argumentów za i przeciw. Dyskusja jest skomplikowana, a opinia publiczna podzielona. Kilka lat temu komisja mówiła, że zharmonizowany czas w Unii jest konieczny ze względu na funkcjonowanie jednolitego rynku, ale przeciwnicy przestawiania zegarków dwa razy w roku mówią, że odbija się to negatywnie na zdrowiu obywateli, rośnie wtedy liczba wypadków drogowych, a pracownicy są mniej wydajni. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 9:05 o tej porze w Trójce Sport. Wiadomości przygotował Jan Kałucki. Piast Gliwice na pierwszym miejscu, Lech Poznań na drugim, Zagłębie Lubin na trzecim. Tak wygląda tabela piłkarskiej Lotto Ekstraklasy po niemal wszystkich meczach trzeciej kolejki. Wczoraj drużyna z Poznania wygrała ze Śląskiem Wrocław 1-0. Zwycięstwo rodziło się w bólach, przyznał pomocnik Lecha Tomasz Cywka. Męczyliśmy tą defensywę, może bez jakichś klarownych sytuacji, ale jednak próbowaliśmy sobie stwarzać jakąś sytuację i w końcówce się udało, także no po raz kolejny już, ale to tylko dowodzi, że po prostu to co gramy, to co robimy konsekwentnie do samego końca, nie zważając na to, co się dzieje i to przynosi nam punkty. Na pewno przeanalizujemy, były rzeczy do poprawy, nie kontrolowaliśmy, nie prowadziliśmy tak gry, jakbyśmy to chcieli robić, no ale po raz kolejny, co tu powiedzieć, wygraliśmy, mamy trzy punkty. Po trzy punkty sięgnął też Górnik Zabrze, który pokonał Mieć Legnica 3-1 oraz Jagiellonia Białystok, która wygrała z Wisłą Kraków 1-0. Jeszcze dziś Krakowia podejmie Arkę Gdynia. Dziś też ruszają lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy. Na Olympiastadion w Berlinie odbędą się kwalifikacje. Wystartują m.in. nasi młodziarze Wojciech Nowicki i Paweł Fajdek. Ten drugi będzie bronił mistrzowskiego tytułu. U nas jest to najmocniejszy rok od paru lat, bo pojawiły się 80 w sezonie. Bardzo wyrównany jest ten poziom, różnice nie są tak kolosalne jak kiedyś. W zasadzie rozgrywają się teraz zawody na poziomie metra, więc naprawdę jest bardzo blisko i wszystko może się wydarzyć. Każdy może mieć lepszy i gorszy dzień. Początek o 16, a nieco wcześniej kolarze wystartują na trzecim etapie kolarskiego Tour de Polonii. Studio Tour de Pologne w Trójce. Zanim jednak o tym, co będzie, chwilę o tym, co było. Wczoraj zawodnicy rywalizowali w świątyni sprintu w Katowicach. Miało być szybko i było szybko. O szczegółach Jakub Niziński. Końcówka szaleńczego finiszu w Katowicach to znowu był popis Pascala Ackermana, ten, który wygrał w Krakowie na pierwszym etapie. Wczoraj znowu rywalom nie dał szans. Niemiec na mecie przyznał, że w pewnym momencie na jego liczniku pojawiła się zawrotna prędkość 105 km na godzinę. Najlepszy z Polaków, Kamil Zieliński, zajął przed katowickim spotkiem 10 miejsce. Jednak jednym z bohaterów wczorajszego etapu był inny kolarz reprezentacji Polski, Adam Stachowiak. Uczestniczył w ucieczce 5, a potem 3 kolarzy zlikwidowanej przez peleton 12 km przed metą. Wiele razy tak się zdarza, także każdy kolarz jest na to przygotowany, że częściej go dogonią niż nie dogonią, ale trzeba próbować, kiedyś na pewno się uda. Po dwóch popisowych finiszach sprinterów dzisiaj kolejna szansa dla najszybszych. Kolarze wystartują ze stadionu w Chorzowie, gdzie po przejechaniu 139 km zameldują się na mecie w Zabrzu. Dla Trójki Kuba Niziński. Początek dzisiejszego etapu tuż przed 16, a sport w Trójce o 17. Dużo słońca, trochę chmur i przerwa w upałach. Taki będzie poniedziałek. Najmniej pogodnego nieba na Kujawach i na Pomorzu. Na termometrach teraz 16 stopni w Jeleniej Górze, 20 w Katowicach i Przemyślu. W ciągu dnia najcieplej na zachodzie do 27 stopni, a w większości regionów 25-26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Teraz bilety Polskich Linii Lotniczych LOT w wielkiej wakacyjnej promocji. Europa już od 199. Azja i Ameryka Północna od 1799 zł w obie strony. Kup dziś i lataj taniej. Zapraszamy na LOT.com i do biur podróży. Stand up, little girl. Stand up for yourself and be for you.

Autopromocja. Co ja tu dla Państwa mam? Dobrą muzykę, to na pewno. Dobre słowo, też. I wreszcie mam dla Państwa prawdziwy skarb. Bilety na wyprzedaną już trasę Męskie Granie 2018. Zapraszam na dzisiejszą audycję w tonacji trójki, w całości poświęconą tej trasie. Państwa prawie ulubiony konferansjer Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Sponsor nagród w audycji i wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z przełomowym aparatem Super Speed Dual Pixel za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. A kupując 65-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za 4399 zł otrzymasz aż 400 zł na kartach BP. Więcej okazji w nowej gazetce. Oferta ważna również w sklepach Saturn. MediaMarkt, precz z nudą. A co to za metamorfoza? A wiesz, nowy rok, nowy ja. Siłownia, dieta, stylistka. Zaraz, zaraz, Marek, jaki nowy rok? Mamy sierpień. Sierpień? Przecież w salonach Hopla jest już wyprzedaż roku modelowego. Z ciebie to dopiero jest model. Ty też daj się zaskoczyć wakacyjnej wyprzedaży roku modelowego. Tylko teraz Opel Corsa już za 38 300 zł. Poznaj też pozostałe modele Opla. Tylko pośpiesz się. Masz czas wyłącznie do końca sierpnia. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim Skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest PKN Orlen. Hej, nadchodzi coś nowego. Nie będzie o nas, będzie o tobie. O tym, jak się bawisz i wyrażasz siebie. O tym, jak poszukujesz i jak wybierasz. Bo niezależnie od tego, jaki masz nastrój, humor czy też styl, nikt nie zna cię lepiej niż ty. Przygotuj się na coś wielkiego. Nazywam się Krzysztof Zalewski. About You jest o mnie i o tobie. Już za 3 dni. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:30 minęła, raptem 20 sekund. Informator ekonomiczny. W studiu Sławomir Chorbaczewski, publicysta ekonomiczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Patryc Wyżga, witamy. Być może Państwo teraz w podróży, być może Państwo podróżują właśnie na wakacje. To będą informacje, które Państwa zainteresują z całą pewnością. Znaczna część taboru pasażerskiego nadal nie jest dostosowana do wymagań klienta. Jednak w ostatnich latach zauważalny był wzrost komfortu podróżowania koleją. To cytat z raportu Urzędu Transportu Kolejowego. To jest analiza rynku w 2017, czy za 2017. Panie Sławomirze, szanowni Państwo, przykłady? Bardzo proszę. Klasyczne wagony, na przykład na koniec 2017 roku. Te klasyczne, czyli te nieelektryczne składy, spośród tych klasycznych 41% takich wagonów posiadało toalety z systemem zamkniętym. W przypadku klimatyzacji odsetek ten wyniósł 32%, czyli 1/3 wagonów z klimatyzacją. Internet być może Państwa interesuje. Na koniec 2017 w tych klasycznych wagonach 15% zaledwie dostępność internetu. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to dobrze, bo oczywiście brakuje w tych informacjach jeszcze danych, na przykład o tym, w których wagonach możemy coś zjeść, w składach pociągowych, w których składach możemy względnie komfortowo podróżować, to znaczy siedzieć, czyli siedziska są bardzo ważne, czyli to, ile osób na przykład na danej przestrzeni i jak siedzi. Kluczowa sprawa. Więc toalety to jest kwestia prawie niewidoczna, bo system zamknięty to tylko to, że możemy korzystać na stacjach kolejowych w trakcie postoju, prawda, z punktu widzenia pasażera. Natomiast internet. Internet dzisiaj powinien być w 100% pociągów. Ja nie widzę powodu, dla którego on nie miałby być. Nawet w starych składach względnie tanio można zamontować tego typu urządzenia. Oczywiście najważniejsze jest to, że to jest transport zbiorowy, transport publiczny, czyli taki transport publiczny, nie w sensie finansowany zawsze ze Skarbu Państwa, tylko publiczny, czyli z którego my wszyscy wspólnie korzystamy. Tak. Dostępny, dokładnie, czyli współdzielony. Dzisiaj ekonomia współdzielenia to jest coś, co bardzo dużo miejsca zajmuje w naszym wyobrażeniu o świecie i powinniśmy do tego dążyć, czyli jak najwięcej transportu zbiorowego i jak najszybciej transport kolejowy powinien wybiegać do przodu. a nie tylko i wyłącznie nadążać za zmianami. Pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Szpitalny pad finansowy. Niepokojące informacje, proszę państwa, 11 miliardów 800 milionów złotych. Tyle wynosi łączne zadłużenie publicznych lecznic. To są dane resortu zdrowia po pierwszym kwartale tego roku. Jak informują dziennikarze Gazety Prawnej, sytuacja finansowa placówek medycznych jest najgorsza od kilkunastu lat. I tutaj sytuacja się kłania nie dlatego, że za dużo płacimy ludziom, broń Boże, wręcz odwrotnie. Pracownicy służby zdrowia zarabiają wciąż zbyt mało. To jest moim zdaniem kluczowa informacja. Przeznaczamy za mało pieniędzy na system ochrony zdrowia? Bardzo nieefektywnie wciąż wydajemy. Jeżeli spojrzymy na koszty zakupu sprzętu do placówek służby zdrowia, to wciąż nie mamy takiego systemu jak w Stanach Zjednoczonych, gdzie trzeba naprawdę się napocić, żeby udowodnić, że zakup danego sprzętu jest uzasadniony, gdzie w kolejkach się czeka do danego sprzętu, gdzie trzeba go zagospodarować nawet w nocy, w dni wolne od pracy, żeby cały w dni wolne od pracy, w cudzysłowie standardowo, ten sprzęt musi być cały czas wykorzystany. Czyli wydajemy na rzeczy niepotrzebne? Wydajemy na rzeczy, które w sposób nieroztropny bardzo często, źle przygotowany, czyli niewłaściwie przygotowane są zakupywane, to po pierwsze. Po drugie, są nieefektywnie wykorzystane, bo jeżeli sprzęt kosztuje bardzo wiele pieniędzy i on stoi niewykorzystywany, bo na przykład jego efektywność jest wykorzystania jest 30%, 40%, po prostu nie jest. Taki sprzęt powinien być wykorzystywany non-stop, a przerwy powinny być tylko i wyłącznie na konserwację, na czyszczenie, na tego typu rzeczy. Ludziom trzeba płacić więcej. My wciąż płacimy w Polsce wielokrotnie więcej za dany sprzęt niż kraje porównywalne do nas, tyle tylko, że w starej Europie albo w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. A propos zakupów, surowce płyną z Rosji, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. O co chodzi? 6,6%. O tyle więcej, jak informują dziennikarze, kupiliśmy gazu od Gazpromu. O 119% o tyle wzrósł import węgla z Rosji w 2018 roku. A mieliśmy się uniezależniać, pani Sławomirze, od dostaw energii czy nośników energii ze wschodu. Uniezależniać powinniśmy się w tym sensie, że powinniśmy mieć możliwości zakupu z każdego potencjalnie wchodzącego w grę kierunku. No one się otwierają, to prawda? Wiem, co pan ma na myśli. Na przykład gazoport w Świnoujściu. Tak, jak najwięcej tego typu możliwości, tylko że one powinny być w danym momencie oceniane, ewaluowane, jak niektórzy mówią. Efektywność ekonomiczna. Efektywność ekonomiczna. Czyli czy to się opłaca? Tak, my powinniśmy nie być przymuszonym do zakupu z danego kierunku, ale wybierać efektywny zakup z danego kierunku. Jeżeli w danym momencie mamy dobry zakup w sensie ekonomicznym z danego kierunku, kupujmy. Natomiast jedna rzecz bardzo ważna, nie zapominajmy o tym. Polskie rafinerie czy zakłady przeróbcze są dostosowane do określonej ropy naftowej. Technologia przerobu jest dostosowana na przykład do ropy rosyjskiej, a nie do ropy amerykańskiej. I tak długo, póki technologia przerobu w zakładach przeróbczych, czyli rafineriach, petrochemicznych zakładach nie zmieni się, czyli w przemyśle ciężkim, chemicznym się nie zmieni, my jesteśmy w pewnym sensie uzależnieni technologicznie od eksportu, od importu konkretnej ropy, konkretnego gazu, również jeżeli chodzi o gaz. Tutaj również wchodzi w grę przerób, prawda? Różnego rodzaju. W związku z tym technologia na pierwszym miejscu i jeszcze raz przypomnę, im szybciej będziemy wdrażali najnowocześniejsze technologie, tym szybciej będziemy niezależni. A propos nowoczesnej technologii, no tutaj w tym sektorze z wdrażaniem takich rozwiązań nie ma najmniejszych kłopotów. Sektor finansowy wydaje na automatyzację procesów najwięcej na świecie. Inwestycje zwracają się już w rok, czytam w Pulsie Biznesu. Chodzi o, Puls powołuje się na badania E.T. Kearney i Arvato i w ciągu dekady, proszę sobie wyobrazić, robotyzacja może zmniejszyć zatrudnienie w tej branży o 48, a nawet 53%. Tak, robotyzacja, automatyzacja, to wszystko wyprzedza nas mentalnie i my powinniśmy bardzo dużo wysiłku włożyć w to, żeby nie dać się wyprzedzić przez inne kraje świata. Jeszcze raz, technologia to jest to, co decyduje o jakości naszego życia. A myślałem, że pan powie, że musimy bardzo dużo wysiłku włożyć w to, by się nie dać zwolnić przez roboty. A z tego się chyba nie da tak łatwo uciec. A tak, i bym tutaj nie był pewny, dlatego że robotyzacja z jednej strony umożliwia nam to jest bardzo istotne, co powiem, wykonywanie innej pracy o dużo większym wkładzie intelektualnym, czyli my możemy więcej zarabiać. Proszę zwrócić uwagę, robotyzacja uwalnia jaką pracę? Robotyzacja uwalnia, czyli zamienia prostą pracę na roboty, na automaty, a umożliwia nam, tylko musimy się przekwalifikowywać, my musimy się non-stop uczyć, musimy się oduczać starych rzeczy, które nam nie są już kompletnie potrzebne, prostych, a uczyć się rzeczy jak najbardziej skomplikowanych, czyli musimy starać się wyprzedzać rzeczywistość, uczmy się cały czas, uczmy się i wtedy możemy naprawdę zarabiać dużo więcej. I na koniec hiperinflacja w Wenezueli. Proszę sobie wyobrazić, jedno jajko w Wenezueli kosztuje tyle, ile 200 tysięcy litrów benzyny. 3,5 miliona. 3,5 miliona. Tyle litrów benzyny można kupić w Wenezueli za jednego tylko dolara amerykańskiego. Czy rząd może sobie poradzić z taką kuriozalną sytuacją? Są jakieś sposoby na to? Potwierdzi, na pewno sobie nie poradzi. Na pewno twierdzi, że będzie próbował. Na pewno sobie nie poradzi. Wenezuela to jest co do zasady sztuczny kraj, to jest co do zasady nawet, no, nie ma słów, którymi można było opisać to, co się dzieje w Wenezueli. Wenezuela na początku wieku XX była jedną z potęg gospodarczych Ameryki Bardzo Południowej. Bardzo bogaty kraj. Choćby przez zasoby surowca właśnie. Największe zasoby ropy naftowej są pod Wenezuelą i one zostały odkryte na początku XX wieku, mniej więcej pomierzone, jak ówczesna technologia pozwalała, i Wenezuela była jednym z najbogatszych wtedy krajów. To co tam się zepsuło, to nie działa. Była też trzecim na świecie producentem kawy. Przede wszystkim głupota ludzka, bo tak naprawdę człowiek jest prapoczątkiem wszystkiego, no i niestety nie daj świecie, żeby stał się końcem wszystkiego. Głupota ludzka, czyli lekceważenie jakichkolwiek rozsądnych zasad. To, że w 98 roku zwyciężył w wyborach Hugo Chavez, przypomnę to nazwisko, i w 2003 roku on zmarł na chorobę nowotworową, natomiast jego następcą został Nicolas Maduro, czyli człowiek kompletnie niewybierany wtedy w wyborach jeszcze, w żadnych. Później te wybory to już jest żart, który był namaszczony przez Hugo Chaveza i no, z pełnym szacunkiem, to jest bardzo potrzebny zawód, ale Nicolas Maduro był kierowcą autobusów w Caracas. W związku z tym to było jego jedyne przygotowanie do funkcji ministra spraw zagranicznych, którą pełnił przez parę lat, zanim został wiceprezydentem, a później prezydentem Wenezueli. On kompletnie nie ma zielonego pojęcia o tym, co się dzieje wokół niego. Jedyną jego myślą jest to, żeby utrzymać władzę. Wenezuela to jest bardzo dobry przykład, jak nie powinniśmy w życiu postępować i czego nie powinniśmy w życiu robić. Powiedział Sławomir Korbaczewski, publicysta ekonomiczny. Bardzo dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Mała stówka na wielkie zakupy. Teraz w sklepach Euro zrób dowolne zakupy do 5000 zł i rozłóż na raty po 100 zł miesięcznie. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Kaśka, masz gumę do rzucia? Coś powinna mieć. A co to? Detusan? Na kaszę dla osób, które rzuciły palenie. Łatwiej rozstać się z fajkami niż z kaszlem palacza. Lekarz powiedział, żeby tego nie lekceważyć. I co, Detusan pomaga? A słyszałeś, żebym kasłała? Detusan łagodzi kaszel, suchość w jamie ustnej i odświeża oddech. To coś dla mnie. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Wielki powrót do szkoły z Lidlem. Już od poniedziałku super jakość, tak tanio. Dziecięce spodnie dresowe już za 12,99 para. Tak, tylko 12,99. A kamizelka dziecięca tylko 27 zł sztuka. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 19.10 wracamy do naszych dopołudniowych płyt. Znają Państwo moją wielką słabość do muzyki, którą proponuje Van Morrison. Sometimes I don't know why. And time seems to go by so fast. In the twinkling of an eye. Let's enjoy it while we can. Let's enjoy it while we can. Help me share my love. Help me share my love. On Morrison. Byłem na jego warszawskim koncercie, cudownym, i przekonałem się, że jest tak, jak o nim zawsze myślałem, stosuje dość skromne środki sceniczne. Nigdy nie krzyczy, jak się bawicie, cześć Warszawa. Po prostu jest zawsze perfekcyjnie przygotowany i otoczony perfekcyjnym zespołem i tak wszyscy znakomicie się bawią. Tego utworu akurat na koncercie nie było, ale za to jest płyta i to nas cieszy. Teraz w programie do południa rzućmy okiem na propozycję do listy przebojów programu trzeciego Martyna Jakubowicz. Posłaniec zła Martyna Jakubowicz. Znajdą Państwo tę piosenkę w zestawie do głosowania na listę przebojów programu trzeciego, a na Państwa głosy czekamy do piątku, do godziny 12. To skoro była propozycja do aktualnej listy, to jeszcze sięgnijmy do archiwum. Don't take shit by the guy.